भी अभी इस दिल ने सीखा दिल से हंसना, अभी अभी बालों ने सीखा है खुलना, अभी अभी दागों ने सीखा है धुलना, लगता है जैसे अभी अभी इस दिल ने सीखा दिल से हंसना। खुशियों ने सीखा छलकना, अभी अभी सीखा कमर ने लचकना, लगता है जैसे अभी अभी इस दिल ने सीखा दिल से हंसना।